pierdoli, że mógłbyś zabić sukinsyn. Nie wierzę w to, że istnieje w nas samych Kukliński. Choć mamy ten instynkt, w genach walkę, ogień. Ty powiedz, czy bać się, mając kramkę przy głowie, dziś nie zaśniesz. Pod domem toczy się inne życie, by przetrwać. Sugeruję zamknąć pizdę, nie krzyczeć. Co wydygany jesteś, jak na kwasie student. Ktoś rozpierdoli tobie łeb o parkie w tym klubie. Ty nie tak prędko, gdzie kryminał ulicę. Ten, kto siedzi cicho tutaj, wygrywa życie. Nie chcę mędzić ci o tym, co na ławce pod blokiem. Choć wiem, nie powiem, kto miał słabość zawsze do koper. Złoma władcy jak Joker i doradcę. To wiesz sam, zamiast żyć, ci ludzie wolą patrzeć na ekran. Tego pragnie morderca twoich myśli i czasu. Praca, dom, praca, buda, piksy do kwasu. Czy to czyści ze strachu przez wyścig? Za jutrem to nasz instynkt, tu unicestwi wszystkich. Ten burdel albo być kimś lub umrzeć. Pierdol desperatów, chuj frajerom na drogę. Plus sierotkowy światu, daj mi żyć. Nie myślę o raju, miłości nie ma dziś. Nie oczekuję czarów, po prostu daj mi żyć. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? Nie myślę o raju, miłości nie ma dziś. Nie oczekuję czarów, po prostu daj mi żyć. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? Widzisz tych ludzi, dla nich chwila ryzykiem. Brat, nie chcę być taki, świat zabija ich życiem. Kocham muzykę, tą kulturę tych ulic, by dzieciakom pokazać drogę z podwórek do góry. Kolejne pokolenie, brak im wniosków w przekazie. Młodocianym gniewnym służy rozbój i kradzież. Otwórz Stary Testament, Księgę Izajasza. Przeczytają całą, a przejdzie ci ta mafia. Nie wstydzę się tych bloków, choć przemyśl to śmieszne. Mieć 30 lat i rozwiązywać problemy osiedle. My żyjemy tym miejscem, dodając mu złej sławy. Ale powiedz, czy to ta prawdziwa miłość? Mogę z chwilą cię zabić, ale jaką miałbym korzyść? Raczej ciągnie mnie do studia, jak te gangi do broni. Życie karmi na ziomy tym, co nieobliczalne. Przecież lepiej umrzeć młodo, żyjąc szybko, bez barier. Tu tego pragnie morderca naszych myśli, byś się poddał, zeszmacił, sprzedając, stracił instynkt. Żeby być kimś lub umrzeć, to nie dla mnie desperat. To twoje przeznaczenie, bracie, jak chcesz, to strzelaj, daj mi żyć. Nie myślę o raju, miłości nie ma dziś. Nie oczekuję czarów, po prostu daj mi żyć. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? Nie myślę o raju, miłości nie ma dziś. Nie oczekuję czarów, po prostu daj mi żyć. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali?